Kunewa, Artur Różek, zaraz wracam. Część podstawowa, mnóstwo dzisiaj nowości. Będę starał się specjalnie nie przegadać, żeby pomieściło się wszystko. 10 minut po południu, program trzeci. To Merchandise, załoga z Florydy. Zmienili wytwórnię na 4AD i 25 sierpnia wydadzą dla 4AD właśnie nową swoją płytę zatytułowaną After the End i to była pierwsza piosenka, która zwiastuje ten album. Nowa płyta także przygotowana przez The New Pornographers. Last night I dreamt Vancouver dressed up in the ocean. Last night I dreamt Victoria drowned in the ocean. The right of a lifetime, the rights of spring of a lifetime. The right of a lifetime, the rights of spring of a lifetime. The New Pornographers z nowej płyty zatytułowanej Brill Bruises. Kalifornijski producent muzyczny, ale także artysta Blake Mills ujawni swoją drugą płytę 16 września. Thinking the wonders you can't induce. I'm twisted in sheets now. Look what your love can do. What if I'm unworthy of the power I'm over you? On słyszy, ależ wymyśla cuda na tej płycie. To na pewno w szufladzie, muszę to mieć natychmiast, tyle że trzeba poczekać do 16 września, kiedy album Hi Ho Blake'a Millsa pojawi się w całości na rynku. Bodaj 2 lata temu wystąpił na openerze. Teraz ten artysta z Londynu zwiastuje nową swoją płytę, która nosi tytuł Wonder Where We Land. My girl got a minimum, keep stuck right there till the number comes. Leave a smooth operator looking like a bum. My girl's got a city to run, got the key to the kingdom where the money's from. Never seen the color yellow, never seen the sun. And he thinks I'm the negative one. Flag slapping in Manhattan, New Dope, New York. Gargoyles gargling oil, peak of the empire, top of the rock. Flag slapping in Manhattan, New Dope, New York. Gargoyles gargling oil, peak of the empire, top of the rock. My girl's got a little shtick, keep you cool up in the kitchen while you feed the cake. Keep you waiting in the window while the tank just ticks. My girl got a limousine, got a full-time job just to keep it clean. Got a speaker in the truck, you know where it's done. You think I'm the negative one. Flag slapping in Manhattan, New York, New York. Gargoyles gargling on, peak of the empire, top of the rock. Flag slapping in Manhattan, New York, New York. Gargoyles gargling on, peak of the empire, top of the rock. New York, New York.

nieśpiesznie, jak zwykle, Perfume Genius z nowej płyty zatytułowanej Too Bright. Pani Aleksandra napisała: Blake Mills niesamowity, tak, to prawda. Perfume Genius, czekam na ten album, a Subtract zaskoczył mnie bardzo pozytywnie. No to dobrze, po raz pierwszy i nie ostatni otwieram dzisiaj szufladę Radia Orient. Thank you. Did that again? Sam już nie wiem, kto tu w roli głównej, czy Shankar Mahadevan, czy formacja Indian Ocean z ich najnowszej płyty. Płyty zatytułowanej, tak jak ten utwór, Tandanu. To na razie tyle. Radio Orient jeszcze powróci. Przy okazji szybciutko pan Jakub Szymczak napisał, że to fantastyczne, że można w radiu usłyszeć na przykład Tina Riven w porze, która nie jest środkiem nocy. Pomyślałem sobie, pisze dalej pan Jakub, czy mógłby pan może powiedzieć słowo o mojej stronie przy okazji pańskiego Radia Orient. Mogłoby to jej pomóc zdobyć kilku nowych odbiorców, a wydaje mi się, że oba jesteśmy oddani misji promocji muzyki spoza naszego kręgu kulturowego w Polsce. Bardzo proszę. Adres, gdyby państwo zechcieli zajrzeć do pana Jakuba, jest prosty. radioorient.pl radioorient.pl. A Radio Orient w programie trzecim, zaraz wracam jeszcze, do nas powróci w następnej godzinie. Na razie bardzo ważna płyta, bo to 20 w jej historii. Przyznam, że nie przepadam za jej śpiewem, ale postać to jest niezwykła. 29 września nową płytę wydaje Marianna Faithfull, a piosenki pisali dla niej m.in. Nick Cave, Anna Calvi i Roger Waters. To teraz piosenka z Anią Calvi napisana. In this play,

eager to master the helm. They cannot be seduced by this candy floss techno hell. They put over the helm and a fresh breeze fills the sails. Kaloo, kaloo, kaloo, kaloo. Breaks the ice and peers into the hidden depths to try to untangle the whole of this unholy mess. Well, I have no doubt they will figure it out one day. Hello. Hello, hello. Hello, hello, hello. Nowa 20. płyta studyjna Marianny Faithfull z końcem września, a z początkiem października Coralie Clameau. Et quand bien même je t'avoue ce que j'aime, et quand bien même jamais je ne dis que j'aime, et quand bien même ça reste toujours un problème, et moi quand même je perds toujours ce que j'aime. Combien même cette vie me pose un problème, et combien même tu m'avoues que tu m'aimes, et combien même jamais je ne dirai je t'aime, pour moi quand même ce sont mes larmes que je traîne, mais moi quand même je perds toujours ce que j'aime. Belle Fer, album Coralie Clément, 6 października się ukaże. Obiecałem Państwu, że wrócimy do płyty pełnowymiarowej Royal Blood. Ten krążek tak jest właśnie zatytułowany, Royal Blood, i ukazuje się 25 sierpnia. No to czadu, panowie. Try to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm here trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams. Love is killing me, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still in here trying to figure it out. Absolutnie nie zawodzą. To będzie świetna płyta. 25 sierpnia się ukazuje Royal Blood, który od czasu do czasu gości u nas w Zaraz Wracam. Nowa płyta Sinead O'Connor już za chwilkę, 12 sierpnia, miała nosić inny tytuł, nosi tytuł I'm Not Bossy, I'm The Boss. To jest odniesienie nie tylko Sinead, ale kilku innych sławnych dziewczyn na temat sformułowania, bo kobieta, które robią zawrotną karierę, mówi się, że są bossy, a one twierdzą, że to wcale nie jest tak, że po prostu są szefami. Cut the rope from off of me, set me on the floor. I'm the only one I should adore. Oh, take me to church. I've done so many bad things that hurt. Yeah, take me to church, but not the ones that hurt. 'Cause that ain't the truth, and that's not what it's for. Yeah. all delight. And love's the only love you shouldn't fight. Songs of longings but fulfilled. Songs are gonna let you sit still. Songs are mend your broken bones. And don't leave you alone. So get me down from this here tree. Take the road from off of me. Set me on the floor. I'm the only one I should adore. Na płycie jakoś tak bardzo dziwnie wygląda Sinead O'Connor. Włoski bardzo ładnie przycięte. Przy okazji w ogóle jakaś gotycka sukienka w stylistyce i także element, z którego szydziła, bo zawsze z dużym dystansem do świata rockowego, rock'n'rollowego, który symbolicznie jej zdaniem utożsamiony jest przez gitarę. No to ona sobie stoi w tej ładnej ślezurze i całkiem gotyckiej sukience, jeszcze w dodatku trzyma gitarę. I'm not bossy, I'm the boss. Choć mam wrażenie, że the boss jest jeden. I nie on zakończy drugą godzinę naszego spotkania, tylko z długo oczekiwanej przez nas płyty Sparks i Imogen Heap. Słyszymy się po 13. Gdzieś w okolicach łydki. Czujesz, jakby ktoś przypalał się ogniem. Masz wrażenie, że nie możesz rozprostować nogi. Trzyma cię dobrych parę minut i puszcza. Przekręcasz się na bok i znów cię łapie. Męczą cię nocne skurcze? Sięgnij po Zdrowit Skurcz Forte, który działa szybko i skutecznie, a dzięki formie tabletek musujących jest lepiej przyswajany przez organizm. Zdrowit Skurcz Forte. Suplement diety dostępny w aptekach. Zdrowit Skurcz Forte. Nie daj się złapać. Odpalamy wielką wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Upały to nie są żarty. Osłabienie. Złe samopoczucie, ciągłe pragnienie. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Dzięki zawartym składnikom Litorsal Zdrowit w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal to dietetyczny środek spożywczy dostępny w aptekach. Litorsal. Elektrolity na ratunek w upały. Żegnamy reklamy. Na zegarach 13, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 3 sierpnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Izrael informuje, że kończy operację lądową w Strefie Gazy, ale ostrzał z powietrza wciąż trwa. Bomby znów spadają na szkołę pełną cywilów. Powodzie na północy Włoch i w Bułgarii niestety są ofiary. W Gdańsku rusza 71. Tour de Pologne. Sygnał do startu daje Lech Wałęsa. Izraelczycy potwierdzają, że rozpoczęli wycofywanie wojsk lądowych ze Strefy Gazy. Pierwsze doniesienia o częściowym odwrocie pojawiły się już wczoraj wieczorem. Armia informuje, że już niemal całkowicie zniszczyła tunele palestyńskiego Hamasu. Jednocześnie jednak Izrael nadal prowadzi ostrzał z powietrza, a pociski i bomby spadają na kolejną szkołę w miejscowości Rafah na południu Gazy. Palestyńczycy mówią, że chowali się tam cywile. Są zabici i ranni. Na miejscu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Do incydentu doszło przed południem. Według ONZ w szkole mieszkało około 3000 uchodźców z innych rejonów Gazy, którzy uciekli z domów w obawie przed bombami. Ostrzał zabił co najmniej 10 osób i ranił kolejnych 30. Wszystko to działo się niedaleko miasta Rafah, gdzie izraelska armia nie przestaje toczyć ciężkich walk z Hamasem. W akcji biorą udział lotnictwo oraz czołgi. To już 8 przypadek ostrzelania prowadzonej przez ONZ szkoły w Gazie i 3, gdy bomby spadają na placówki pełne ludzi. Kilka dni temu izraelskie pociski spadły na szkołę w Jabalii i zabiły 16 osób. Izrael daje nam teraz jasną wiadomość. Żadne miejsce nie jest bezpieczne, nawet szkoła. Mówił mi Ahmed, pracownik jednej ze szkół ONZ w Gazie. ONZ zaprotestowała przeciwko atakowaniu szkół pełnych cywilów. W poprzednich przypadkach Izrael obiecywał dokładne zbadanie incydentów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. Wojna w Gazie trwa już 27 dni. Zginęło prawie 1800 Palestyńczyków, a to tylko szacunki. Ponad 9000 osób jest rannych. Po stronie izraelskiej wojna pochłonęła życie 66 osób. Tymczasem do Kairu dotarła delegacja Hamasu i islamskiego dżihadu na negocjacje pokojowe prowadzone przez egipskich i amerykańskich mediatorów, ale izraelskie władze ogłosiły, że nie wybierają się na te rozmowy i zakończą wojnę wtedy, gdy uznają to za stosowne. U nas upały, a na północy Włoch i w Bułgarii powodzie. We Włoszech, w jednej z alpejskich miejscowości przy potoku, wczoraj wieczorem około 100 osób uczestniczyło w lokalnym festiwalu. W pewnym momencie zerwała się gwałtowna burza z bardzo mocnymi opadami deszczu, które doprowadziły do nagłej powodzi. Woda w potoku miała niemal 2 metry wysokości. Ludzie wspinali się na drzewa, żeby się ratować. Niestety są ofiary. Zginęły 4 osoby, a 20 zostało rannych. W 50 miejscach osunęła się ziemia. Zniszczone są domy i samochody. Natomiast w Bułgarii woda z rzeki Skat i dwóch zbiorników retencyjnych zalała w nocy miasto Mizia na północnym zachodzie kraju. Zginęła jedna osoba. Zawaliły się dziesiątki domów, setki są podtopione. To jest efekt bardzo mocnych opadów deszczu w ciągu ostatnich kilku dni. Oporna na leki malaria rozprzestrzenia się na południu i na wschodzie Azji. To niepokoje ekspertów, którzy chcą zapobiec przeniesieniu się tej postaci choroby do Indii i do Bangladeszu. Tym tematem zajmuje się nasz naukowy korespondent Rafał Motryuk. Na wschodzie Tajlandii podawano zarażonym skuteczny dotąd lek artemizynę. Ponad 2/3 pacjentów po 3 dniach leczenia nadal miało w organizmie chorobotwórcze pasożyty. Stwierdzono także, że łatwiej przenoszone są one na innych ludzi przez komary. Profesor Mike Turner, jeden z autorów badań, mówi BBC, że taka oporność pojawiła się nie po raz pierwszy. Mieliśmy taką sytuację w latach 60. Wtedy coraz słabiej zaczął działać lek chlorochina. Oporna postać choroby rozprzestrzeniła się po świecie w ciągu 10-20 lat i trzeba było z tego leku zrezygnować. Zdaniem ekspertów, jeśli ta nowa lekooporna postać przeniesie się do Indii, a potem dalej do Afryki, to będzie to krok wstecz w walce z malarią. Wyniki badań publikuje Gazeta Medyczna Nowej Anglii. Rafał Motryuk, Polskie Radio. Ruszył przed chwilą. W Gdańsku rozpoczął się 71. Tour de Pologne, największy kolarski wyścig w naszym kraju. W pierwszym etapie zawodnicy przyjadą z Gdańska do Torunia, czyli 226 kilometrów. A sygnał do startu dał kolarzom były prezydent Lech Wałęsa. W tym roku bowiem wyścig zorganizowano pod hasłem 25 lat po wolnych wyborach. jedźcie ładnie, pilnie i solidarnie, ale też pamiętajcie, że to jest jednak walka. Walka w żelaznych ramach prawa. Dlatego jest taka piękna. Jedną z gwiazd wyścigu jest oczywiście Rafał Majka, zwycięzca dwóch etapów i klasyfikacji górskiej w tegorocznym Tour de France. Kolarz mówi, że będzie walczył o jak najlepsze miejsce i będzie przy okazji promował jazdę na rowerze. Ja tam, że chciałbym wygrać Tour de Pologne i zrobić show w Polsce, żeby to było dla całego polskiego kolarstwa, nie tylko dla mnie i dla młodzieży, która po prostu chce jeździć na rowerze, a też im jest ciężko, żeby to się im układało, żeby po prostu to wszystko szło stopniowo i żeby mieli dobrą przyszłość. Cały wyścig to 1251 km, zakończy się 9 sierpnia w Krakowie. Jutro Tour de Pologne dotrze do Warszawy i w związku z tym będą duże utrudnienia dla kierowców. Prawie przez cały dzień wyłączone z ruchu będzie centrum miasta. Autobusy aż do godziny 21.30 będą jeździły zmienionymi trasami. O 14.00 zapraszamy na kolejne informacje w Trójce. Są ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami w Tatrach, ale zagrzmi także w Małopolsce, na Śląsku, w Lubuskiem, Wielkopolsce i zachodniopomorskim. Wszędzie upalnie powyżej 30 stopni w cieniu, oprócz Zakopanego. Tam